3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. Recapitulare, ascultați România Top 100 la Kiss FM. Avem locul 80, Andreea Bănică, noul single Electrified, new entry. Andreea Bănică, Electrified. Chiar cu 79 coboară LMFAO cu Party Rock Anthem. Ascultă Matias, Missing You, 6 locuri mai sus pe 78. Number 78. urcare pentru Matias, Missing You, a avut ce ascultat pe locul 78. Pe 77 dăm de Ellie White în coborâre cu Power of Love, în staționare Sunrise Inc. cu Ninia. Pe 76, pe locul 75, Jennifer Lopez, Papi, New Entry. Locul 74, Sasha Lopez cu noul single, Weekend. Direct pe locul 74 în RT100, o piesă cu un titlu sugestiv, Weekend. Pe 73, Ella Rose, Lovely Words, piesă frumoasă, dar care coboară. Ascultăm locul 72, staționează Fly Project, muzica. El amor me quema, la musica suena. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. O male assim pra lá, o matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. number 72. I have a reason to let you cry, let you cry. I can't forget when you said goodbye. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh, malea sin pala, oh, matela noche samba. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin pala, oh, matela noche samba. Noul single Fly Project, pe 72 săptămâna aceasta, muzica. Pe locul 71 coboară Andreea Bănică cu Aliei Sexy. Recapitulăm și revenim cu Top 70. Number 80. În Romanian Top 100 urmează pe 70 coboară Cerebel cu Helen Kaboom în jos și Armando Marquez cu tot cu Cristina Shambhala e pe 69, pe locul 68 Olly Murs și Rizzle Kicks Heart Skips a Beat și avem Highest New Entry, nou single Enrique Iglesias, colaborare cu Pitbull. Nu putea să rateze și el colaborare cu Pitbull pe 67. I Like How It Feels. It's my time, it's my life, I can do what I like. For the price of a smile, I got a ticket to ride. So I keep living, 'cause it feels right, and it's so nice, and I do it all again this time. It's forever, it gets better, and I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. Romania Top 100, new entry. I like how it feels. I like how it feels. So just turn it up, let me go. I'm alive, yes you know. Never stop, give me more, more, more. Make us one, let's make a beautiful world. Take my hand,

senzațional noul single Rihanna. Avem și videoclip pentru piesă, în sfârșit. Și am avut pe locul 66 colaborarea cu Calvin Harris, We Found Love. Coboară Israel Kamaka, Vivo Ole, Over the Rainbow, e pe 65, pe locul 64, Delia Dale și ne întoarcem imediat cu hituri Nick Camarera, Adele, DJ Rino, John Puzzle sau Radio Killer.